Eskigam durăt că banas, când unes molor vas portu. Ashari bolor ogmero, hovero oror vas portu. Vastakatsi efush evdapni, tamakneru tover antsats, ev norits yerekha dartsats, u hatsits khrovats vortu. Vastakats efush evdapni, tsamakneru tover antsats, ev norits yerekha dartsats, u hatsits khrovats vortu. Կգամ կնստեմ հողին, եվ հողը զորանա կտա, ամեն մի քարը ինձ կառնի, մտքիս մեջ խորանա կտա, արտույտներ ինձ տանեն, կկանչեն կկուները անտար, կակավը շախ կղակասի, տարիքս մորանալ կտա, արտույտներն ինձ արդ կտանեն, կանչեն կկուները անտար, կակավը շախ կղակասի, տարիքս մորանալ կտար.